Itt a Petőfi Rádió, az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a modem idők. Megtört a jég, kérem szépen, amire mi számítottunk hónapokkal ezelőtt, hogy ez a bizonyos internetes telefonálás bizonyos következményekkel jár, arról én ma kaptam hírt. Hallottátok, olvastátok, Balázs? Nem, miről van szó? Mégpedig az, hogy a legnagyobb magyar távközlési cég internetes telefont indít. Klip néven. Meg kell, hogy mondjam ezt, mert fontos. Ez egy fontos fejlemény. Tehát az a szolgáltató, akinek az eddigi legnagyobb bevétele, meg mondjuk a szolgáltatásának a legfontosabb része is a vezetékes telefonra épült, egy internetes telefont indít, ami egyelőre kísérleti jelleggel működik, számítógépek között, de amint olvastam, decembertől már hívhatóak lesznek a számítógépről a vezetékes, meg a mobiltelefonok is. Igaz, ugyanaz, hogy azért már fizetni kell. Ugyanaz, mint a Skype, amivel már foglalkoztunk. Hát ugye az már jóval fejlettebb technológia. Úgy tűnik, hogy ebbe az irányba mozdultak el. Nagyon gondolkodtunk rajta, emlékeztek, hogy most mi lesz ebből, hogy vajon szerintem, megtiltják, szerintem vagy nem tiltják. Várjunk egy kicsit, és tudjuk meg ennek a technológiának, meg az egész szolgáltatásnak a részleteit is. Mert ahogy ismerjük a Magyarországon működő távközlési szolgáltatókat, nem csak a vonalas, a bármilyen, ami létezik az összes internettől kezdve, mindig az apró betűkben van a lényeg, és szerintem itt is lesznek apró betűk. Tehát olyan elemei ennek a szolgáltatásnak, amelyek valamilyen módon hasznot fognak hajtani a nagy az egész gazdának. Te turpiságra számítasz? Nem turpiságra, ebben semmi rossz nincsen. Tehát most miért kelljen egy hatalmas távközlési vállalatnak, vállalkozásnak saját maga ellen dolgozni? Hát tehát senki nem adja oda a pénzét ajándékba az ügyfeleknek. Szerintem megvan pontosan az érdekében, hát hiszen az interneten keresztül működik, tehát ahhoz kell rendelkezni egy internetes előfizetéssel, például, amin keresztül működik, tehát én már fizetek ennek a bizonyos nagy cégnek. És ahhoz, hogy interneted legyen, és a szélsáv legyen, ahhoz kell lenni vezetékes telefonnak is, és ezzel már neki nagyon jó. Hát nagy hír ez a hétről. Van még más érdekes hírem is, majd még visszatérünk ezekre is. Szigorítják az internetes szerencsejátékokat, de ha otthon játszunk, abban nem szólnak bele. Interjú a Tihanyi Internet Hungary konferenciáról. Aztán vizsgáztak az internetezők, a tájékozódás és a kommunikáció már jól megy. Vendégünk az NRC kutatója. Aztán kapcsoljuk Londonban ifjabbik Mester Sándort, majd levezetjük a feszültséget egy weboldalon. Kinyírom a főnökömet virtuálisan 1.0. Újabb képernyő technológia az infószótárban. Digitálisan vezérelt tükröcskék milliói, ez a DLP televízió lényege. Végül tanács a tévészabványokhoz, Pál vagy Szekám? Még mindig a Szekámmal Szekának. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Az volt a kérdés a múlt héten, hogy ki volt Brunswick Teréz. Hát nem informatikus, hanem, Catika, emlékszel meg? Első pedagógus, van-e? Igen. Valamikor a 19. században. Nyertem? Hát te nem nyertél, viszont hallgatom, nyert azt a két újságot, meg a két programot és MS3 szerzői lemezét, amit ma este is meg lehet nyerni, hogyha megválaszolja valaki a kérdésünket, amit Spányik Balázs ismertet most a hallgatókkal. Melyik hardware viselt cilindert? Ezt nagyon komolyan mondtad. Melyik hardware viselt most is? Igen, most is akár, de melyik hardveren van cilinder, mondjuk így talán. Igen, ez a kis turpis kérdés lesz ma estére. A telefonszámunk 328 85 55, a nyeremények a McAfee, internetes biztonsági program, Spring Office, irodai programcsomag, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, és persze ifjabbik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemeze. A stúdióban Cati, online, azaz Szokoli Kati. Jó estét kívánok! Kissé fáradtan, vagy nem? Nem is, most megyek bulizni. Tényleg? Igen. Adás után? Igen. Vagy ez a buli az adás? Nem, egy osztálytársam koncertjére megyek a tűzraktárba. Csitáltak, tűzraktárba. De jó. A tűzraktárba. Mindenki sok szeretettel várunk. Spányik Chatman Balázs a billentyűzetnél. Szép értet kívánok. Te állítólag botrány van a billentyűzetből, hogy túl hangosan csattog adás közben. Igen. Igen, a múlt héten, mint hogyha szóval tették, nem kimondottan érdekelt akkor, de akkor halkabban fogom most lenni. De mi ennek örülünk pedig, ugye Zoli? Hogy én nekem tetszik. Olyan jó, hogyha egy csattog a billentyűzet. Igaz, hogy én nem a Szokon Rádión hallgatom ezt a műsort. A cseten is megosztanak egyébként a vélemények, de úgy tudom, hogy a többségnek tetszik. Népszavazást kellene tartani szerintem a csetmeni billentyűzet csattogásról. Folytassuk a sort, Bódi Zoltán netnyelvész. Jó estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és a műsorunk vendége Kuruc Imre, az NRC piackutató kutatási igazgatója. Jó estét kívánok! És kérlek szépen, hogy te is nyugodtan szólj majd bele bármihez, hogyha úgy gondolod. De mit is nem mondtam még el, a honlapunkat a www.modemidők.hu-n, illetve a gyalogló csetet, ami megtalálható a Csüti Csati, chat.gyalogló.hu címen. Van nekünk telefonszámunk is. Azt mondtam. Azt is szoktad mondani. 328 85 55. Azaz. Te leírtátok már a képernyőt? Igen. Hát heten vagyunk. Hajrá, mint a gonoszok. E héten rendezték meg Tihanyban az idei Internet Hungary konferenciát, ahol számos olyan kérdést beszélnek meg az üzletemberek és a szakértők, amelyek az internetezés világában aktuálisak. Ezek közül tán az egyik legfontosabb téma volt, hogy novembertől szigorodik az online szerencsejátékok szabályozása Magyarországon. Ha otthon játszunk, abban nem szól bele senki, de ha nyilvános helyen csatlakozunk bizonyos digitális szerencsejátékokhoz, akkor már probléma lehet a törvényességgel. Oravec Lászlót, a szerencsejáték felügyelet főosztályvezetőjét a helyszínen, tehát Tihanyban kérdezte Szalai Dániel. Milyen változásokat hoz ez a bizonyos november 1-én életbe lépő módosítása a szerencsejáték törvénynek? Olyan változtatásokat tartalmaz az internetes és a hírközlési szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokra, hogy a pénzügyi szervezetek és a hírközlési szolgáltatók nem közreműködhetnek olyan játékokban, amelyekhez a szerencsejáték felügyelet nem adott engedélyt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mondjuk egy internet szolgáltató le kell, hogy tiltsa azokat az oldalakat, ahol ilyen oldalak elérhetőek? Igen. De hogyan fogják ezt ellenőrizni? Tehát azt betartják-e ezek a szolgáltatók, hogy letiltották-e ezeket az oldalakat? Hát amennyiben azt tapasztaljuk, hogy ezek mégis működnek, akkor ez az ellenőrzés alapját fogja képezni. Az is elhangzott itt a konferencia során, hogy a szerencsejáték felügyeletnek a joghatóság az Magyarországra terjed ki. Hogyan fognak tudni föllépni akkor a külföldön működő oldalak üzemeltetői ellen? Nem tudunk föllépni, mert azokra nincs joghatóságunk. Ezért próbálja a törvény megfogni azokat, akik Magyarországon elérhetők és közreműködnek abban, hogy létrejöjjön ez az ügylet. És aki részt vesz egy ilyen játékban, ha jól értem, akkor szabálysértést követel. A szabálysértés csak akkor, hogyha nyilvános helyen végzik. Tehát mondjuk egy internetkávézóban vagy könyvtárban ez már nyilvános helynek számít. Igen, több mint valószínű, ez értelmezés kérdése. És még egy kérdés itt a beszélgetésünk végére. Ha jól értem, akkor az internetes hirdetéseknek a megjelenése is szabályba ütköző. Tehát a külföldön szervezett szerencsejátékokra kifejezetten tiltja a törvény a reklám és propaganda tevékenységet, de ez korábban is így volt. Ugye az interneten, magyar interneten is sok ilyen hirdetés látni, tehát nincs, aki ezt ellenőrizze? Ezzel kapcsolatban is történik november 1-i hatállyal változtatás, és az ilyen reklámtevékenységet folytató szolgáltatókkal szemben reklámfelügyeleti eljárás keretében a fogyasztóvédelmi hatóságok fognak eljárni a jövőben. Volna még témánk egyébként a Tihanyi konferenciáról, de talán majd jövő héten folytatjuk a sort, hiszen ma este is van még témánk, ha más nem, akkor például a Blu-ray lemezről biztosan hallottad, Balázs, hogy jövő tavasztól már gyártani fogják. 25-50 gigabájtos lemezek lesznek. Bár szóval most mind a kettő beindult nagyon, mert a HD DVD mellemek, ha jól tudom, odaállt a Microsoft. És az is azt jelenti abszolút, hogy abba a stádiumba került, amikor a nagy meghatározó cégek elkezdenek mellé állni a technológiának, és beindul a gyártás, és egyáltalán elkezdődik az, hogy az emberek tudatába beépüljön. A jövő tavasszal nem csak választási kampány lesz, hanem technológiai kampány. A dolog pikantériája, hogy még mindig erőfeszítéseket tesznek arra, hogy megpróbálják összeboronálni a kettőt, és egyszerűen nagyon nem tudják leültetni őket egy asztal mellé. Akkor 10 éves a Java, ez is a hét híre. Sok százmillió PC-n, chipkártyán, mobilon megtalálható. Vagy egy másik játék szoftver készül az egri csillagokból. Jaj, ezt olvastam, ez szenzációs. Eger, ugye a Európa Kulturális Fővárosa címre pályázva kitaláltuk. Eger, egri csillagok, internet, játék, hát rakjuk össze. Catika mesélt az online-ról. De ez olyan jó, ez annyira jó ötlet. Itt mulattunk rajta, hogy a játékban hogy lehet megoldani, hogy a levest öntik a törökök fejére. Én emlékszem, hogy két hétig azt hallgattam, hogy még nem olvastam az egri csillagot. És azóta más. Azóta kiolvastam a Galaxis úti kalauzt és a többi. Gratulálok. De az egri csillagokat is? Az ugye nem. Nincs meg, majd beszerzem, jó van? Szóval. De azt nem hallottátok, ugye, hogy ezt a pályázatot, mert az egri csillagok játékosítása, tehát játék szoftver készítése egy pályázat volt, és Pierre-ék nyerték meg ezt a pályázatot. Olvastam a héten. Igen, úgyhogy lesz egy alapsztoria, egy amerikai újságíró kerül Egerbe, és ott deríti föl Gárdonyi Géza titkait. Igen, olvastam, ez annyira jó, nem? Nagyon jó a történet. Nem tudom, hogy mikor készül el, de kíváncsiak leszünk rá. Hallottam még egy érdekes hírt egyébként. Mondjad. Ezen a héten, hogy jövőre, tehát 2006-ban egyesül bizonyos szinten az MSN Messenger és a Yahoo Messenger, képzeljétek el, tehát egyik programból el lehet majd érni a másik programnak a használóit, ami azért érdekes, mert ugye eddig nem nagyon volt ezen a téren semmilyen közös nevező, hanem csak úgy mindenki ment a saját fej után is fejleszgettek, és voltak programok, akik ezt összekapcsolták, ezeket a különálló népszerű csevegőket, és most úgy néz ki, hogy itt is elkezdődik valami. Na, a modem idők kis hírsalátája után kérdezzük meg Kurucimét, neki mi a híre erre a hétre? Hát én itt először a felvezetésre reagálnék, amit vizsgáztok az internetezők. Azt gondolom, hogy azért sokan örülnénk, hogyha a vizsgázás az ennyi lenne, amiről itt most szó volt. Itt arról volt szó azért, hogy az NRC, amely azt gondolom az online kutatások specialistájának nevezhető, mi minden hónapban a Netmonitor kutatásunk keretében igyekszünk olyan témákat is megvizsgálni, amelyek akár a közvélemény számára is érdekesek lehetnek. Te kifejezetten csak internetes témákkal foglalkoztok? Nem, de azt gondolom, hogy ezen az a területen vagyunk igazán specialisták, és igazán otthon, természetesen más területek mellett. Tehát internetes kutatás, és azokból levonható másfajta következtetések is. Vagy így még van, csak esetleg? Illetve maga az online kutatás, mint módszer. Aha. Azt gondolom, hogy az NRC ezen a területen piacvezetőnek nevezhető jelen pillanatban. De most nem reklámot akarok itt tartani, hanem csak azt gondolom, tudjuk, hogy miről van szó. Az érdekes, ez a szeptemberi kutatásunk, amelynek keretében ismételten 1000 fős reprezentatív, vagy akkor itt, tehát a hetente legalább egyszer internetezőkre reprezentatív mintán kérdeztük meg az emberek véleményét. Méghozzá szeptemberben arra kértük őket, hogy értékeljék a saját tudásukat, ismereteiket bizonyos az internethez köthető tevékenységekben. Mondj egy-két példát. Hát itt az e-mail használattól kezdve, itt az előbb említett internettelefon használaton át, egészen mondjuk a saját weblap, saját honlap létrehozása. Mennyire magabiztosak? Vagy? Így van, tehát az iskolai osztályzatoknak megfelelően, mondjuk 1-5-ös skálán kellett értékelniük saját magukat, ezért mondtam, hogy ez a vizsgázás itt egy objektív dolgot jelentett, hanem inkább egy olyan, inkább azt mutatja, tényleg, hogy ők saját magukat tényleg itt a torzítást, azt hogy próbáljátok kiküszöbölni? Tehát mindenki beírja azt, hogy persze, 5-ös, kérdezi a pedagógus. Hát az eredmények nem azt mutatják, hogy hát ha nem is, lehet, hogy nem volt teljesen objektív, de azért az is volt nagyon elrugaszkodott, tehát itt a tevékenységeket, ha összehasonlítjuk, akkor valóban az a sorrend jött ki, amit talán mi is várhattunk. És pedig? Mit gondoltok, mi volt e-mail. Az első? Így van, tehát az e-mail használat azért, igazán otthon, amiben igazán otthon vagyunk. Itt, ami egyúttal a legnépszerűbb alkalmazás is az interneten. Gyakorlatilag minden, így itt azért még egyszer hangsúlyozom, itt a hetente legalább egyszer internetezőkről van szó, körükben gyakorlatilag mindenki használ e-mailt. Nem véletlen, hogy nem is volt olyan, aki, vagy nagyon elvéte volt olyan, aki közepesnél, tehát 3-osnál gyengébe értékelt a saját magát ettéren. 4,5 volt az átlag, azt gondolom ezzel sok tantárgy esetében igen, kiegyeznénk, igen. Hogyha iskolai tantárgy esetében, hogyha 4,5 lenne mondjuk az osztályátlag, és a 60, több mint 60% 5-öst adott magának. Mondottan szigorlat. Magyar szakosok körében 4,5-ös átlaga, bölcsészkaron, hogy micsoda. Egyébként ezt az e-mail használatot itt lehetne másfelől is, hogy mitől nem 5-ös teljesen, hiszen annyira egyszerű a használat, hogy megírom a levelet, megcímzem, elküldöm. Tehát, hogy mitől romlik valakinek. Az internetet, amióta van Magyarországon, nem? Igen. Nem csinál mindenki így. Azt gondolom, hogy itt azért vannak más funkciói is az e-mailnek, ugye egy Outlookot veszünk akár, de az ingyenes internet, ingyenes e-mail szolgáltatók esetében is egyre több olyan funkció van, címlista, spam szűrő, mondjuk, hogyha ezt megérdezed, akkor már lehet, hogy sokan szavarba jönnek. Ismeri mindenki ezeket, és azt gondolom, hogy itt azért a többség... Mi volt a leggyengébb? Hát én szerintem ez sem meglepő, a saját weboldal létrehozása. Aha. Tehát itt azért a több mint fele, tehát minden második ember egyest adott erre saját magának, tehát gyakorlatilag egyáltalán nincs otthon ezen a területen, 1,9 volt az átlag, tehát... Mondjuk nem buktunk meg, de kettes alatt van. Hát ez azért nagyon érdekes, mert most már nagyon-nagyon sok olyan szoftver, meg alkalmazás van, aminek a segítségével azért elég könnyen meg lehet csinálni. És még nulla ismerettel. Szolgáltatók nyújtanak ilyesmit. Szolgáltatók meg nyújtják magát. Ez egy érdekes dolog. És ennek ellenére. Valahogy nem érzik magukat magabiztosan ezen a területen. Hát talán nem is próbálták, és igazából... Itt megint előjön az objektivitás kérdése, ő azt mondja magáról, hogy nem ért ehhez, hiszen soha nem is próbálta. Tehát nyilván nem adna magának egyes, hogyha csinál már ilyet. Így van. Nézzük meg még az elejét ennek a listának, hogy azért az e-mail után mi következik. Az e-mail után majdnem közvetlen, tehát ugye 4,5 volt az e-mail, 4,2 az információkeresés, tehát a szükséges információk megtalálása, azt gondolom ez sem meglepő, hiszen ez is egy hagyományos tevékenység, és már 4-es alatt van, de még közepesnél jobb, tehát 3,5 volt az átlaga a szoftver letöltésnek. Itt viszont azért érdemes észrevenni, hogy elég nagy különbség van ennél a tevékenységnél a férfiak és a nők között. A férfiak 3,9, tehát 4-es közeli átlagot adtak maguknak, a nők pedig 3,1-et, tehát egy ilyen 8-10-nyi különbség van. Ez lehet egy férfiak túlzott önbizalma is, de azért más kutatások, mi kutatásaink is azt mutatják, hogy valóban a férfiak jobban használják például az internetet, szoftverek, vagy egyéb alkalmazások letöltésére. Míg a hölgyeknél máshol van a hangsúly. Így van, a hölgyeknél máshol van a hangsúly. Mert Szatika biztos letölt programokat is, ugye? Jó, oké. Okay. Nem? Persze. Nálad hol van a hangsúly? Kommunikáción? Nem tudom. Most ezek között nem tudom. Nem szoktál e-mailt nem használni. Ez egy nagyon-nagyon hirtelen kérdés volt. Hát csak azért, mert te mondogatod ilyenkor, hogy például te reklám bannerekre is rá szokták kattintani. Jaj, mikor volt az már? Árpi, egyetlen egyszer meséltem. Örök életedben fel fogom emlegetni. Van még más olyan terület is, ahol előbbi tevétésre került az internetes telefonálás, én azt mondom, hogy ez érdekes lehet. Igen, hogy nem. 2,3-del gyakorlatilag a hét tevékenységből az utolsó helyen van. Én azonban azt gondolom, hogy ez inkább, hát inkább az újdonságnak köszönhető. 1,9 a weboldal. Így van, ezért mondom, akkor nem az utolsó helyen. Utolsó előtti. Lehet, hogy rosszul mondtam. Tehát az utolsó előtti 2,3-del. Azt gondolom, hogy ez inkább az újdonság. Tekinthető, tehát ez fog feljebb menni. Más adataink szerint egyébként nagyjából egy olyan az gyakori internetezők 20%-a használ többé-kevésbé, tehát vagy legalább alkalmanként internettelefon szolgáltatás, tehát itt a Skype-ra és a társaira gondolunk, és várható azért bővülés, tehát egy ilyen 15% fog a közeljövőben bekapcsolódni még ebbe, úgyhogy itt valószínűleg itt ha újra elvégezzük ezt a fajta felmérést, itt ez a 2,3 is feljebb fog majd lenni. Van olyan következtetés, amit ebből az összképből le tudtok vonni? Az egyes szempontok szerint. Tehát amit itt most láttok, kialakult egy kép azért a magyarországi internetezőkről, van erről valami fajta? Én azt gondolom, hogy nagyjából azt az eredményt hozta, annak ellenére, hogy ez nem egy objektív felmérés, hiszen itt magukat értékelték az internetezők, de nagyjából azt az eredményt hozta, amit mi is várhattunk. És itt az összkép helyett inkább azt emelném ki, amit mi beraktunk hetedik tevékenységként, bár inkább ez talán itt a tevékenység nem jó szó, de az angol nyelvű weboldalak megértése, hiszen itt azért a magyar felhasználóknál ez egy érdekes kérdés lehet, főleg ugye ismerve a nyelvtudási statisztikákat. Dráma van. És hát 2,7 volt az átlag, ami azért a közepes alattit jelenti, annak ellenére, hogy az internetező körében ugye éppen, hogy azért a magasabb végzettség. Na itt kellene megnézni azt, hogy milyen egyéb, ilyen, majdnem szakszót mondtam, tehát ilyen életkor meg iskolai végzettség alapján mit mutatnak az adatok, de ezt azt hiszem túl mély lenne a hallgatóinknak. Természetesen van különbség, tehát de nem csak ennél, egyébként van különbség a többi tevékenységnél és életkorban is, tehát az 50 felettiek lényegesen alacsonyabb átlagosztályzatot adtak maguknak, mint a fiatalok. De valószínűleg az angol nyelvű weboldalak megértésében is, hogy a fiatalabb generációnál van magasabb arány, nem? Így van, így van. De azért nem olyan nagyon nagy a különbség. Aha, aha. Tehát én azt gondolom, hogy ez minden korosztályban jelenleg még probléma. Hogyne, az angol nyelvű oldalakat nem igazán értik meg. Köszönöm szépen az érdekes fejleményeket. Mi lesz a következő kutatási terület? Hú, hát igazából mi igyekszünk. Biztos benne vagytok. Hát egyrészt nem árulom el, másrészt pedig igyekszünk azért mindig előrukkolni olyan témákkal, ami alkalmat ad arra, hogy például itt a modem időkben elmondhassam, mert felkelti az érdeklődés. Úgyhogy remélem a következő is ilyen lesz majd. Úgyhogy odafigyelünk rátok. Köszönöm szépen. Remélem is. Köszönöm. Körülbelül 3 hete nagy büszkén meséltük el a hallgatóknak, hogy MS3 és csapata, meg a DigiInfo találmány Németországban egy remek innovációs nagydíjat kapott, úgyhogy innen kívánok minden jót, és gratulálunk kedves MS3-nak, aki most Londonban van. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogy Londonban vagy? Hát a vállalkozás az már évek óta ott van, de te azért nem költöztél ki. Nem költöztem ki Londonba, de azért vagyok most kint, mert érdekes módon pont ezeknek a német konferenciáknak, illetve az egyik német díjnak köszönhetően összeszedtünk egy ismerettséget, egy Gerd Leonhard nevezetű ember kének a személyében, mondott is egy website címet, musicforfuturist.com, vagyis musicfuturist.com, és egy nagyon nagy ilyen internetes média meg zenei szakértő, és vele tartottunk egy egész napos workshopot arról, hogy milyen irányba menjen tovább a DigiInfo, és az olyan izgi volt reggel 9-től este 8-ig megállás nélkül. Akkor ez most azt jelenti, hogy már igazi üzlet, biznisz lesz a DigiInfo-ból? Hát igen, most, tehát így gyakorlatilag a mai napon lett az végül is most azok a stratégiák megbeszélve, hogy lehet úgy felépíteni, hogy tényleg egy ilyen nagyméretű ilyen zenei és média cég legyen belőle. És hát érdekes, ugye, mert 7 évvel ezelőtt kezdtem el ezen gondolkozni, 5 évvel alapítottuk a DigiInfo Kft-t, 2 éve a londoni céget, és hát ennyi munka kellett, hogy megelőzze azt, hogy tényleg most már így konkrétan nagyon részletekben menne megvan az, hogy lehet ezt elterjeszteni, ami egyébként nem egy egyszerű dolog, mert hogy nem egy olyan szószerről beszélünk, ami embereknek a problémáját oldja meg, vagy hatékonyabbá tesz valamit, hanem egy kreatív eszköz. Az eddigi taktikátok nektek az volt, hogy minél ismertebb zenészek kezdjék el használni a DigiInfo-t, ezt a digitális improvizációt, Mobit meg az Illézsőt mondtuk, meg Magyarországon Ákos, a Korai Öröm, stb. Akkor ezen most egy kicsit változtattok? Ezen a taktikán? Igen, ez érdekes, abszolút. Az az érdekes, hogy ez a nagy kiadókkal való tárgyalás, sok, ezek nehezen mennek, mert nagyon rugalmatlanok. Ennek ellenére nyilván az, hogy egy ilyen Mobit, meg egy Illézsőt, egy Ruth Vanuva nevű műzéseket be tudtuk szervezni, azért a sokat számít a cégnek a reputációját tekintve, de abszolút egyre több ember azt tanácsolja, hogy most már a szélesávú internet hozzáférések miatt most már ezt abszolút meg lehet úgy csinálni, hogy teljesen saját erőforrásból, saját marketinggel, és nem nagy multival összeállva, hanem tényleg fórumokat, blogokat csinálni, tehát egy ilyen komplet online, gyakorlatilag online üzletágat felhúzni, és teljesen elfelejteni ezt, hogy CD-re felrakjuk meg a hagyományos zeneiparnak a részévé válunk, hanem egy kifejezetten egy internetes ilyen tartalom, média és zenei szolgáltató cég lesz belőle. Hát kedves MS3, mi várjuk szívesen a további fejleményeket is itt DigiInfo ügyben, úgyhogy majd küldözgessed nekünk szorgosan az újdonságokról szóló híreiteket. Küldözgetem, és mindjárt iszok ki az egészségetekre egy szakét is gyorsan. Egészségedre. Szia, jó éjszakát! Jó éjszakát, jó. Szatika úgy látszik, hogy időnként mérges szokott lenni, mégpedig a főnökére. Már nem. De nem erre a műsorra gondolunk, ugye? Hogy képzeled, Árpi, dehogy is. Nem. Tényleg mérges szokta lenni? Most már nem. A mostani főnökeimmel teljesen oké vagyok. Az előző főnököm már játszottam volna ezt a játékot. Na, akkor mi történt volna? Csihi-puhi. Nagy hosszú bírósági tárgyalás lett volna a vége, mi? Nem. tényleg olyan kis szolid vagyok, de tényleg, és valaki meglátogatja ezt az oldalt, és megnézi ezt a játékot, akkor rájön, hogy én egy abszolút szolid kislány vagyok, és semmi. Hát én megnéztem. Sikerült. Hát elég brutális, azt kell mondjam. Elárulnátok, hogy miről csevegtek? Nem. Hát akkor jó. Dühlevezető internetes oldal. Szitu, a következő, van egy ilyen... Mondjad, van egy hatalmas ötlet, de mondjad. Jó, akkor van egy ilyen iroda, ahol bennülsz te, mint dolgozó ember a számítógép előtt. Mint munkavállaló. Igen, a nagy stahanovista ott ülsz, és egyszer csak bejön a főnököd papír halommal. És a 150. feladatot igen, és csak mondja, és neked van egy csomó időt, hogy kiválaszt, hogy most éppen mivel akarod megölni, a billentyűzettel, vagy a szekrényajtóval, vagy a tűzőgéppel, vagy a vonalzóval, esetleg az esernyővel. Istenem. És nagyon jó, és akkor, amikor eldöntötted, akkor szépen megnyomod, mindegynek van egy sorszám, összesen 14 variációt választhatsz, megnyomod, és magától, érted? Hátradőlsz a székbe, és a flash magától megöli a főnöködet. Most hadd mondjam el, hogy Spányik Balázs elkezdett figyelni itt a témánál. Igen, én is figyelem, hogy milyen kis csönd lesz. Gyakorlati haszna van? Nem, inkább arra gondoltam, hogy voltak régen ezek a bolond flash animációk, amiben hasonló volt, hogy ki kellett választani három lehetőség közül, amelyiket a Happy Tree Friends, hogyha emlékszem, még ők csináltak ilyesmiket, és akkor a legkülönbözőbb módon nyírták ki szerencsétlen kis plüssállatokat. 14 féle mód van ebben a játékban, ezt igen, mondjuk igen, el. És nekem igen. Három kedvencem van. Elmondjam? Mondjad. Az egyik az esernyő, a másik a szekrényajtó, az nagyon király. Megpróbálja a csávó leszedni, nem jön, elkezd rögni a főnöke, és akkor így... Hozzáveri a fejét. Tudod, hogyha a hegy nem megy Mohamedhez. Akkor ő viszi oda. Igen. Igen. A harmadik pedig az nagyon jó. A gurulós szék, ami neked is van. De az a kérdés, hogy ezzel tényleg le lehet vezetni a feszültséget, vagy ez csak egy ilyen szórakoztató annyira játék? Annyira jó munka, hogy így elfelejtesz mindent. Értem. Hát a címet azért még mondjuk el, hogyha el tudjuk, nem? Nem tudjuk. De elküldjük bárkinek, el hogyha kérdezik. Hogy a frász van-e? Na, akkor menjünk tovább. Van abban valami nagyon furcsa, hogy egy rádió műsorban, ami egyébként az internet és az informatika világáról szól, egy televíziós igazadva technikával foglalkozunk, de ez következik ismét, mert Bódi Zoltán úgy látszik, hogy nagyon megkedvelte ezt a témát. Egyszerűen ráakadtam egy olyan információgyűjteményre, amely a legújabb televízió technológiákról szól, csak ennyi. De egyébként ebben tényleg van valami érdekes. Na, szóval a HDTV-kről és a HD kifejezésről már jó régen beszéltünk az nagy felbontásban. Nagy high definition, nagy felbontásról beszéltünk már. És a múlt héten is ugye egy ilyenről volt szó, és most is ennek egy újabb változatáról. A DLP televíziók, ezek nagyon-nagyon újak, körülbelül annyi millió forintba kerül egy ilyen készülék, ahány millió digitálisan vezérelt, minimális, mikroszkopikus méretű tükröcske van az eszközben. Minden és... tükröcskér egy forint. Hát igen, de lehet olyan is, amikor mondjuk 6 forint jut egy tükröcskére, és olyan 1 millió tükröcske van egy ilyen eszközben. Tehát, nem egy olcsóság. Igen, legalábbis amit én olvastam ugye erről. Na, lényeg, hogy a DLP, egyre több ilyen újfajta televízió van. Megfigyelitek, most már elneveztük a régi televíziónkat is egy három betűs szóval, a CRT-vel, ugye az most már egyszerűen Cathode Ray Tube, ugye, tehát a kathodos ugrás cső és képernyő, ez pedig ugye a DLP. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a vége. Én azt hiszem, hogy összegződik majd a HDTV-re az egész. Tehát az emberek nem nagyon fogják azt mondani, hogy ez most DLP, az most mit tudom, LCD, az LCOS. Egy ki fog választódni szerintem a versenyben, egy lehet. Technológia győzni de fog, nem Balázs? Tehát annyira bonyolultak ezek a szavak, és annyira idegenszerűek, és annyira semmit nem mond nekünk, hogy biztos, ja, hogy valahogy... A kifejezés maga, de a technológiából is valami nem lesz értek, egy győztes. Azért, nyilván. Igen, egyrészt másrészt meg az is nagyon érdekes, hogy magán a TFT-n, illetve az LCD képernyőkön belül, tehát a különböző technológiák igen. vannak, hogy ezen belül is hogy dolgoznak, és hogy jelentik meg a képet. Pontosan ez is egy ilyen. Igen, ez is egy ilyen, tehát és ezek folyamatosan változnak. Tehát ugyanúgy te egy TFT monitor fogsz nézni mondjuk egy év múlva, és csak lehet, hogy teljesen más technológia dolgozik. És attól még nem fogod másképp nevezni. Így van. Úgy van. Infoszótár jövő héten is, de akkor most maradjunk még a képernyők világánál. Aztán tegyük át a jövő hétre, mint ahogy tegyük át a jövő hétre a játékot is, és ezt mondjuk el, hogy elnézést kérünk azoktól, akik ma megpróbáltak betelefonálni, és hosszan kicsöngött nekik a telefon, ugyanis a kettes stúdióban csöng a telefon. Pedig mi az ötös stúdióban vagyunk. Pedig mi az ötös stúdióban vagyunk. Hát így jártunk. Csodálkoztunk, hogy nem telefonál senki, aztán most hirtelen megfejtettük itt a cseten a nagy rejtélyt, és ezen dőlünk a nevetéstől itt egy percet. Igen. Baj, újra megkérdezhetjük. De jövő héten újra föltesszük ezt a remek kérdést, hogy melyik hardware eszköz viszel. Akkor már könnyű lesz, hát rákeresnek a Google-ben, vagy bármilyen. Nem baj. Hogy sincs, ráállítok pár embert, és majd betelefonálnak a nevembe. Ne. Mi lenne, hogyha mondjuk e-mailben lehetne válaszolni? Jó vírusírtó. Ma estig. Ma estig e-mailben? Ma estig e-mailben. De tényleg most a vírusírtóra gyúrok. Na, figyelj, a modemidők@modemidők.hu címre lehet beküldeni a megfejtést. Tehát az volt a kérdés, hogy melyik hardveren van cilinder. Erre várjuk a választ, és a nyeremények azok ugyanazok, amiket ismertettem az elején. De eddig tartott a műsor, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.